वह तो संसार में परम दुर्भाग्य और महान दुख भोगती है। पाप का भोग ही उसके हिस्से में पड़ता है। उसे सदा दुखमयी आचार का पालन करना पड़ता है। पति के संतुष्ट रहने पर समस्त देवता स्त्री से संतुष्ट रहते हैं। ऋषि और मनुष्य भी प्रसन्न रहते हैं। हे राजन, पति ही स्त्री का स्वामी, पति ही गुरु, पति ही देवताओं सहित उसका इष्ट देव और पति ही तीर्थ एवं पुण्य है। पति के बाहर चले जाने पर यदि स्त्री श्रृंगार करती है तो उसका रूप वरण सब कुछ भार रूप हो जाता है। पृथ्वी पर लोग उसे देखकर कहते हैं कि यह निश्चय ही व्यभिचारिणी है। इसलिए किसी भी पत्नी को अपने सनातन धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। हे सखियों, इस विषय में एक पुराना इतिहास सुना जाता है जिसमें रानी सुदेवा के पाप नाशक एवं पवित्र चरित्र का वर्णन है। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। भूमि खंड अध्याय 63, सुकला का रानी सुदेवा की महिमा बताते हुए एक शुकर और शुकरी का उपाख्यान सुनाना। शुकरी द्वारा अपने पति के पूर्व जन्म का वर्णन। सखियों ने पूछा, हे महाभागे, ये रानी सुदेवा कौन थी? उनका आचार विचार कैसा था, यह हमें बताओ। सुकला बोली, हे सखियों, पहले की बात है, अयोध्यापुरी में मनुपुत्र महाराज इक्ष्वाकु राज्य करते थे। वे धर्म के तत्वज्ञ, परम सौभाग्यशाली, सब धर्मों के अनुष्ठान में रत, सर्वज्ञ और देवता तथा ब्राह्मणों के पुजारी थे। काशी के राजा वीरवर महात्मा देवराज की सदाचार परायण कन्या सुदेवा के साथ उन्होंने विवाह किया था। सुदेवा सत्य व्रत के पालन में तत्पर रहती थी। पुण्य आत्मा राजा इक्ष्वाकु उनके साथ अनेक प्रकार के उत्तम पुण्य और यज्ञ किया करते थे। एक दिन महाराज अपनी रानी के साथ माता गंगा जी के तटवर्ती वन में गए और वहां शिकार खेलने लगे। उन्होंने बहुत से सिंहों और शुकरों को मारा। वे शिकार में लगे ही हुए थे कि इतने में उनके सामने एक बहुत बड़ा सुअर आ निकला। उसके साथ झुंड के झुंड सुअर थे। वह अपने पुत्र पोतरों से घिरा था। उसकी प्रियतमा शुकरी भी उसके बगल में मौजूद थी। उस समय सुअर ने राजा को देखकर अपने पुत्रों पोतरों तथा पत्नी से कहा, हे प्रिय, कोसल देश के वीर सम्राट महातेजस्वी इक्ष्वाकु यहाँ शिकार खेलने के लिए पधारे हैं। उनके साथ बहुत से कुत्ते और व्याध हैं। इसमें संदेह नहीं कि ये मुझ पर भी प्रहार करेंगे। महाराज इक्ष्वाकु बड़े पुण्य आत्मा हैं। ये राजाओं के भी राजा और समस्त विश्व के अधिपति हैं। हे प्रिय, मैं इन महात्मा के साथ रणभूमि में पुरुषार्थ और पराक्रम दिखाता हुआ युद्ध करूंगा। यदि मैंने अपने तेज से इन्हें जीत लिया तो पृथ्वी पर अनुपम कीर्ति भोगूंगा, और यदि वीरवर महाराज के हाथ से मैं ही युद्ध में मारा गया तो भगवान श्री विष्णु जी के लोक में जाऊंगा। ना जाने पूर्व जन्म में मैंने कौन सा पाप किया था जिससे सुअर की योनि में मुझे आना पड़ा। आज मैं महाराज के अत्यंत भयंकर पैने और तेज धार वाले सैकड़ों बाणों की जल धारा से अपने पूर्व संचित घोर पातकों को धो डालूंगा। तुम मेरा मोह छोड़ दो और इन पुत्रों पोत्रों तथा श्रेष्ठ कन्या को और बाल वृद्ध सहित समूचे कुटुंब को साथ लेकर पर्वत की कंदराओं में चली जाओ। इस समय मेरा स्नेह त्याग कर इन बालकों की रक्षा करो। शुकरी बोली, हे नाथ, मेरे बच्चे तुम्हारे ही बल से पर्वत पर गर्जना करते हुए विचरते हैं, तुम्हारे तेज से ही निर्भय होकर यहाँ कोमल मूल फलों का आहार करते हैं। हे महाभाग, बिहड़ वनों में, झाड़ियों में, पर्वतों पर और गुफाओं में तथा यहाँ भी जो ये सिंहों और मनुष्यों के तीव्र भय की परवाह नहीं करते, उसका यही कारण है कि ये तुम्हारे तेज से सुरक्षित हैं। तुम्हारे त्याग देने पर मेरे सभी बच्चे दीन, असहाय और अचेत हो जाएंगे। तुमसे अलग रहने में मेरी भी शोभा नहीं है। उत्तम सोने के बने हुए दिव्य आभूषणों, रत्नमय उपकरणों तथा सुंदर वस्त्रों से विभूषित होकर और पिता, माता, भाई, सास, ससुर तथा अन्य संबंधियों से आदर पाकर भी पतिहीना स्त्री शोभा नहीं पाती। जैसे आचार के बिना मनुष्य, ज्ञान के बिना सन्यासी तथा गुप्त मंत्रणा के बिना राज्य की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार तुम्हारे बिना इस यूथ की शोभा नहीं हो सकती। हे प्रिय, हे प्राणेश्वर, तुम्हारे बिना मैं अपने प्राण नहीं रख सकती। हे महामते, मैं सच कहती हूँ, तुम्हारे साथ यदि मुझे नरक में भी निवास करना पड़े तो उसे सहर्ष स्वीकार करूंगी। हे यूथपते, हम दोनों ही अपने पुत्र पोत्रों सहित इस उत्तम यूथ को लेकर किसी पर्वत की दुर्गम कंदराओं में घुस जाएं, यही अच्छा है। तुम जीवन की आशा छोड़कर मरने के लिए जा रहे हो, बताओ इसमें तुम्हें क्या लाभ दिखाई देता है? सुवर बोला, हे प्रिय, तुम वीरों के उत्तम धर्म को नहीं जानती। सुनो, मैं इस समय तुम्हें वही बताता हूँ। यदि योद्धा शत्रु के प्रार्थना करने या ललकारने पर भी काम, लोभ, भय अथवा मोह के कारण उसे युद्ध का अवसर नहीं देता, वह 1000 युगों तक कुंभी पाक नामक नरक में निवास करता है। वीर पुरुष युद्ध में शत्रु का सामना करके यदि उसे जीत लेता है तो यश और कीर्ति का उपभोग करता है, अथवा निर्भयता पूर्वक लड़ता हुआ यदि स्वयं ही मारा जाता है तो वीर लोक को प्राप्त हो दिव्य भोगों का उपभोग करता है। हे प्रिय, 20,000 वर्षों तक वह इस सुख का अनुभव करता है। मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु यहाँ पधारे हैं, जो स्वयं बड़े वीर हैं। ये मुझसे युद्ध चाहें तो मुझे अवश्य ही इन्हें युद्ध का अवसर देना चाहिए। हे शुभे, महाराज युद्ध के अतिथि होकर आए हैं, और अतिथि सनातन श्री विष्णु जी का स्वरूप होता है, अतः युद्ध रूप से इनका सत्कार करना मेरा अवश्य कर्तव्य है। शुक्री बोली, हे प्राणनाथ, यदि आप महात्मा राजा को युद्ध का अवसर प्रदान करेंगे तो मैं भी आपके साथ रहकर आपका पराक्रम देखूंगी। यूं कहकर शुक्री ने तुरंत अपने प्यारे पुत्रों को बुलाया और कहा, हे बच्चों, मेरी बात सुनो। युद्ध भूमि में सनातन विष्णु रूप अतिथि पधारे हैं, उनके सत्कार के लिए मेरे स्वामी जाएंगे, उनके साथ मुझे भी वहां जाना चाहिए। तुम्हारी रक्षा करने वाले प्राणनाथ जब तक यहां उपस्थित हैं, तभी तक तुम दूर के पर्वत के किसी दुर्गम गुफा में चले जाओ। हे पुत्रों, मनुपुत्र इक्ष्वाकु बड़े बलवान और दुर्दम्य राजा हैं, ये हम लोगों के लिए काल स्वरूप हैं, सबका संहार कर डालेंगे, अतः तुम दूर भाग जाओ। पुत्रों ने कहा, जो माता पिता को संकट में छोड़कर जाता है वह पाप आत्मा है, उसे महारुद्र एवं अत्यंत घोर नरक में गिरना पड़ता है, यह उसके लिए अनिवार्य गति है। जो निर्दयी अपनी माता के पवित्र दूध को पीकर परिपुष्ट होता है और माँ बाप को विपत्ति में छोड़कर चल देता है, वह कीड़ों और दुर्गंध से परिपूर्ण नरक में पड़कर सदा पीव का भोजन करता है।